Pentru băiat aș face orice, să-i fac frumoase zilele. Că băiatul meu e inima mea și vreau să știe lumea, mă. Pentru băiatul meu aș face orice, să-i fac toate poftele. Nicolas al meu e inima mea, să știe toată lumea. Când ai băiat ca mine, uiți de supărare. Zilele-s mai frumoase, doar zile cu soare. Cine să-nțeleagă cât e de frumos, dacă mă uit la el, totul are rost. Dar ce familie frumoasă, lana, lumea ne invidiază. Și cum să-mi pară rău mie pentru ceva, când familia e bogăția mea. Hai de la mine, Bogdan, de la Plești, vine cea mai frumoasă melodie pentru bunul meu prieten Ceucă Răzvan de la Frankfurt și viața și inima lui băiatului Nicolas. Așa, mă! Soarele în casă, atunci simt și eu că viața-i frumoasă. Sufletul meu pentru el aș da, să-i fie bine toată viața. Când zâmbește el, intră soarele în casă, atunci simt și eu că viața-i frumoasă. Când ai băiat ca mine, uiți de supărare. Zilele-s mai frumoase, doar zile cu soare. Cine să-nțeleagă cât e de frumos, dacă mă uit la el, totul are rost. Dar ce familie frumoasă, lana, lumea ne invidiază. Și cum să-mi